السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل، أيها الإخوة الكرام، tumeona katika majlisi iliyopita kuhusiana na mfano wa kwanza ambao tumeutoa, nao ni mfano wa bai'a, kupitia katika kanuni yetu kwamba kila jambo lolote lile, basi utazame manhaj salafi inasemaje, na wala usilifanye kwa fikra yako au kwa fikra ya mwenzako, bali alwajib, unatakiwa utazame manhaji ya salaf katika jambo hilo. Tukatolea mfano wa bai'a, tukaiangalia mtizamo wa salaf kuhusiana na bai'a na namna vile ambavyo ansaru sunna al-muhammadiyya walivyoenda kinyume, ansaru sunna kwamba wameenda kinyume mukhalif manhaji salafi katika swala la albay'a. Sasa hapa tukasema kwamba tuzungumzie fasl fulani, tuweke fasl fulani, fasl hii itupe mwongozo nini hukumu mtu anapokuwa amekhalifu jambo miongoni mwa mambo katika manhaj as-salafi. Thumma inna al-mukhalafata tukhruj min al-manhaj as-salafi hatta walau kanat wahidatan. Kisha mukhalafa, unaweza kumtoa mtu au unamtoa mtu katika manhaj as-salafi hata kama mukhalafa ni mmoja, yani mtu akakhalifu jambo moja tu katika manhaj, basi huyu ikiwa ameendelea na jambo hilo, basi inamtoa jambo hilo katika manhaj ya salafi. Mfano wake makhawariji mwanzoni tu walivyoleta ile bid'a ya khuruj, wale masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliotoka katika manhaj, yani walipoitakidi kwamba haifai kuwatii watawala, wakatoka katika utifu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, masahaba wakawatoa, wakasema hawa hawa katika msimamo wa ahli sunna, hawapo. Wakawahesabu kwamba makhawariji ni ahlul bid'ah, bali baadhi ya masahaba wakasema kwamba ni makufar, baadhi ya masahaba wakasema ni makafiri. Yani kuhusiana hukumu ya makhawariji, kauli za masahaba ni kauli mbili. Kuna kauli ya kwamba makhawariji ni makafiri, na kuna kauli kwamba makhawariji ni Waislam lakini ni ahlul bid'ah. Anasema al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa'lamu anna an-nas lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku min as-sunnati mithlaha. Tambua kwamba watu hawazui bid'ah walau bid'a moja, wakazua bid'a mara moja, isipokuwa watakuwa wameacha sunna mfano wake. Ukileta bid'a, basi unaacha sunna. Ukifanya sunna, unaacha bid'a. Kwa hiyo bid'a yoyote ile utakayoifanya itakulazimu kuacha sunna. Sheikh Sadi al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala akayasherehesha maneno haya katika hii sherehe sunna ya al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, akasema li'annahu la tajtami'u sunnatu wal bid'atu, kwa sababu sunna na bid'a havikusanyiki illa wa tukhriju ihdahuma al-ukhra, isipokuwa moja yake itaiondoa nyingine. Imma sunna iondoe bid'a, na imma bid'a iondoe sunna. Kwa nini? kwa sababu fala yakunu linsanu mubtadian wa sunniya, haiwezekani mtu hapo hapo katika hiyo hali ni mtu wa sunna na hapo hapo ni mtu wa bid'a, haiwezekani hiyo. Yani useme kwamba huyu ni mtu wa sunna kwa sababu anafuata sunna fulani na ni mtu wa bid'a kwa sababu anafuata bid'a fulani, la. Ukifuata bid'a wala umoja wewe unakuwa ni mtu wa bid'a, bal imma ayakuna mubtadian wa imma ayakuna sunniya, imma mtu huyo awe ni mtu wa sunna au awe mtu wa bid'a. Fala yajtami'ani fihi, havikusanyiki kwa mtu mmoja. Fala budda an tukhrija ihdahuma al-ukhra, haina budi lazima moja itoe nyingine. Wa hadha min madari al-bid'i, na haya ni miongoni mwa madhari ya bid'a. Wa qala al-barbahari rahimahu Allah ta'ala, wa'lam anna al-khuruja min at-tariqi ala wajhayn, tambua kwamba mtu kutoka katika njia ya salaf ni kwa namna mbili. Mtu kuchomoka katika njia ya salaf ni kwa namna mbili, amma ihdahuma farajulun qad zalla an at-tariqi, ya kwanza yake ni mtu ambaye ametoka katika njia, wa huwa la yuridu illa al-khaira, yeye hatoka katika khairi, fala yuqtada bi zallatihi fa innahu halifun, huyu asifatwe kwa kosa lake kwa sababu kaangamia. Yaani unamwona shekhe au kiongozi fulani yeye kapinda, sasa wewe usimfuate. Kwa nini usimfuate katika hilo kosa umkhalifu? Kwa sababu yeye ameangamia, hilo ni kosa. Kosa haifai mtu kumfuata katika kosa lake alilokuwa nalo, huyo ni hali kaangamia. Wa akharu anada alhaqqa, na mtu wa pili amekuwa mkaidi, haitaki haki. Wa khalafa man khana qablahu min almuttaqin, akawakhalifu wale waliokuwa kabla yake katika wacha Mungu. Fa huwa dhallun mudhillun, huyu atakuwa amepotea na amewapoteza wenzake. Shaytanun marid, mtu huyu ni shaitan ambaye amelaniwa aliyochomoka katika toa za Allah subhanahu wa ta'ala, muasi fi hadhihi al-umma, katika huu umma. Haqiqun ala man ya'rifu, haqiqun ala man ya'rifuhu, inakuwa inatatikana kwa yule ambaye anamjua na anajua upotevu wake. Ayuhadhira an-nasa minhu, ayuhadhira an-nasa minhu, awatahadharishe watu. Wayubayina linnasi qissatahu, na awabainishie watu kisa chake na ule mukhalafu wake. Lialla yakaa fi bid'atihi ahadun fayahlik, ili mtu yoyote asija fayahlik, ili mtu yoyote asija kaingia katika bid'a yake akaangamia. Kwa hiyo inabidi abainishe kisa chake. Lialla yakaa fi bid'atihi ahadun fayahlik, ili yeyote asija kakaa na akaingia katika bid'a yake akaangamia. Kwa hiyo watu wanaotoka katika manhaji salafi ni moja katika watu wawili, na wote haifai kuwafata. Wa kwanza yake ni yule ambaye anaiacha manhaji ya salafi lakini hajakusudia kuiacha manhaji, yeye alikuwa anataka kheri. Pamoja na kwamba anataka kheri, hatutakiwi kumfata. Na mwingine anakusudia kabisa kuiacha manhaji ya salaf, kuiacha haki, na yeye pia haitakiwi kumfata, bali inabidi atahadharishwe kwa yule aliyejua bid'a yake, ambainishe ili watu wajue wasije wakamfata. Na kwa hapo ndio inapatikana jawabu la al-akh, sawa, lile ambalo amesema kwamba baadhi ya ikhwa wanakubali kwamba manhaji salafi ni manhaji haki, lakini wanaona pia ansur sunna na wao pia inafaa kuwafata. Kule kuona kwamba manhaji ya salafi iko katika haki na ukaona kuna makosa yapo ndani ya ansur sunna, haifai kuwafata ansur sunna katika makosa yao, hata kama ukiwadhania kheri. Na sisi hatuingii katika nia, kuna wao ambao wameifuata ansar sunna wakidhani kwamba kuna khairi, wakakosea bila kukusudia, na kuna wengine ambao wamefuata Ansaru Sunna kwa makusudio na wakakusudia kukosea, na hao hatuwezi kusema kama ni fulani na fulani, la, bali wote hao wanawajua Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuingii katika nia, lakini tunabainisha mikhalafa kwamba ule mfumo wao una makosa, wanatakiwa wasahihishe makosa yao, na miongoni mwa hayo ni hili swala la nini, ni swala la albay'a. Anasema Sheikh Salih al-Fawzani hafidhahullah, alivyoweka taandiki katika haya maneno ya Sheikh ya al-Imam al-Barbahari, anasema man yakhruju an hadha at-tariq, mwenye kutoka katika hii njia ya haki, fahuwa ahad rajulaini, ni mmoja ya watu wawili, ni mmoja wa watu wawili. Ar-rajulu al-awwal, mtu wa kwanza, man kharaja ghayra muta'ammidin, ni yule aliyotoka katika haki bila makusudio, bali yuridu al-khayra, bali ametoka hali ya kuwa anataka khairi, lakinnahu salaka tariqa ghayra al-khayri, lakini njia aliyoipitia sio njia ya khairi. Walijtihadu la yakfi, na kujitahidi katika njia ambayo sio ya khairi haitoshi kwamba wewe ubaki kama ni mtu wa khairi, la. Wa in kanati niyatu sahibihi salihatan, hata kama nia ya yule aliyekosea ni njema, wa maqsaduhu hasana, na maksudi yake ni mazuri, la budda an yakuna ma'a dhalika ala at-tariq as-sahih, inatakiwa pamoja na hayo awe katika njia iliyokuwa sahihi. Fahadha yu'tabaru mukhti'an, huyu anazingatiwa amekosea, sawa sawa amekosea kwa kutaka au bila kutaka, lakini anahesabiwa amekosea. Wa man wafaqahu ala dhalika, na yule atakayeendana naye katika hilo, wasara maahu ala alkhata'i, akapita naye katika kosa, anaona ni kosa na yeye akaenda naye katika kosa, wa huwa ya'lamu khata'ahu, na yeye anajua kosa lake, fahuwa halikun, na yeye pia kaangamia, bi anna hadha tariqu halakin, kwa sababu njia hii aliyoipita kufuata kosa wakati unajua ni kosa, hii ni njia ya watu wenye kuangamia. Hata walau lam yata'ammad sahibu, hata kama hajakusudia yule aliyefuata hiyo njia, walau lam yata'ammad sahibu lkhuruja, hata kama yule aliyetoka katika njia hajakusudia kutoka, wa innama huwa yaltamisu lkhaira, kwani si vingine yeye alikuwa anatafuta kheri, kwa hiyo haitofaa. Wa amma rajulu lakhar, na ama mtu mwingine, fahuwa almutaammidu lilkhuruji, ni yule ambaye anakusudia kutoka, fahuwa yaarifu alhaqqa wa yaarifu anna ma kharaja ilayhi batilun, yeye anajua haki na anajua yale aliyotoka akayaelekea ni batili, lakini yataammadu alkhuruja an alhaqqi, lakini yeye anakusudia kwa maksudi kabisa kutoka katika haki, biqasdi idlali nnasi, anakusudia kuwapoteza watu. Kwa hiyo vyovyote vile itakavyokuwa, haifai kumfata mtu katika kosa wakati unajua kama mtu anakosa na anatetea kosa hilo, haitofaa, inabidi umweke pembeni, mtaambiliana kwenye mambo mengine, lakini mambo ya dini haitofaa. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, man khalafa al-kitab al-mustabin, mwenye kwenda kinyume na kitabu kilichokuwa wazi, wa sunnata al-mustafidha, na sunna iliyokuwa mashuhuri iliyothibiti, au ma ajma alayhi salaful umma, au akaenda kinyume na yale ambayo wamekubaliana nayo salaf wa umma huu wema waliotangulia, khilafan la yu'dharu fihi, akaenda na akawakhalifu salaf khilafu ambayo hapewi udhuru, ni mukhalafu ambao hana udhuru, amekhalifu ijma, fahadha yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'i, huyu atafanywa muamala kama vile muamala unaofanywa watu wa bid'a. Ukamwona mtu anajinasibisha na sunna, lakini yeye ana mikhalafa, mmoja au miwili au kadha ya watu wa bid'a, huyu unamfanyia muamala wa watu wa bid'a. Sisi tunaelewa na ikhwata. Kwa nini? Li'annahu yaf'alu ma yaf'aluhu ahlu madha ahlul bid'a. Hii mambo anayoyafanya, anafanya mambo ambayo wanayafanya watu wa bid'a, ana khalif salafu salih. Kwa hiyo mtu anapokuwa anapita katika mpito wa khalif salafu salih, sawa sawa kwa maksudi, sawa sawa sio kwa maksudi, akawa katika hilo ndiyo manhaji yake, akanasihiwa haja nasihika, bali akawa anatetea wama ila dhali, kama sayati min kalami Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah wa Sheikh Bakari Abi Zaid, basi huyo yuamalu muamalata ahli madha ahli al-bid'ah. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض رده على الاتحادية، شيخ الإسلام ابن تيمية وقتي أكي ورد على الاتحادية أنا سمع شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم، نواجبكم وعذيب كلا من يكون سبيشا na hao itihadia, ni lazima kumwadhibu kila ambaye anajinasibisha na hao itihadia. Yani kulikuwa na watu ambao wanaona kwamba viumbe na Allah wako sehemu moja, kama vile unasema kwamba Allah hayupo. Kwa sababu mtu anaweza kusema kwamba kilichomo ndani yangu ni Allah. Tumefahamia na hapo. Yaani kama wanakataa uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanasema la farqa baina al-khaliq wal makhluq. Hakuna tofauti kati ya muumba na yule mwenye kuumbwa. Sasa hapa Sheikh al-Islam anawazungumzia itihadia. Mtu anaweza akasema hapa hao itihadia ni makafiri. Kwa nini huu mfano tuwatolee Waislamu au ahlu sunna? Tusubiri takuja kuona. Hii ni kanuni siku zote huwa inaenea au inaweka baadhi ya vitu vingine, inafanyaje, inavitoa. Kwa vile ambavyo vinaingia katika uzio wa kanuni vitaingia, na vile ambavyo vinatoka katika uzio wa kanuni vinatoka. Unaweza kutoa mfano au aya inayozungumzia Mayahudi, lakini pia ikawa inaingia katika nini? Inaingia katika Uislamu. Ghairil maghdubi alayhim waladhallin, adhallin an-nasara, kwa sababu wanamwabudu Allah bila ilmi. Almaghdubi alayhim ni alyahud, sababu wao wana ilmu, lakini hizo ilmu zao hawazifanyi kazi. Maulama wakasema man dhalla min ulamaina fa fi shabahum min alyahudi wa man dhalla min ubadina fa fi shabahum min an-nasara. Yule ambaye atapotea katika wanachuoni wetu wa Kiislamu, huyu amekuwa kama Mayahudi. Na yule atakayepotea katika watu wanaofanya ibada ambao si wasomi wa dini, basi huyu atakuwa amejifananisha na manaswara na Wakristo. Kwa hiyo inawezekana kanuni ikaja ikawaelezea watu ambao ni Mayahudi au Wakristo ambao si Waislamu, lakini na Waislamu wakaingia kwa kufanya vitendo kama vile ambavyo wamefanya Mayahudi. Na vile vile wale ambao watakuwa wanaingia katika maneno ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah dhimnan, na wao watakuwa wanafanana al-ittihadiyya. Sisi tumefahamia na Abu Ifata mafhum. Kwa hiyo anasema Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, man intasaba ilayhi, mwenye kujinasibisha na hawa ittihadiyya au zabba anhum, au akawa anawatetea, ima akajinasibisha nao au akawatetea, au athna alaihim, au akawasifia, au adhama kutubahum, au akavitukuza vitabu vyao, au arafa bimusaadatihim wa muawanatihim, au urifa bimusaadatihim wa muawanatihim, au ikafahamika kwamba yeye huwa anawasaidia, au kariha alkalam fihim, au akachukia kuwasema, mtu akiwakosoa anaanza kubimba na kataa watu waseme, au akhadha ya'tadhiru lahum, au akaanza kuwaombia udhuru. Unajua anajenga mashule, wana ma-TV, wanaeleza Qur'ani, wana kadha, wana hatuzungumzii hizo kheri, tunazungumzia haya makosa ili wayakosoe na kheri zao ziendelee vizuri. Na hilo tutakuja kulizungumzia tena, na kama mtu akiwa anafanya kheri lakini ana makosa, tusimzungumzie, tuungane naye kwa kuwa anafanya kheri. Sayati maana min kalami ash-Sheikh al-Fawzan wa ghayrihi rahimahullah wa ghayrihi min al-ulama hafidhahumullah ta'ala. Sasa yoyote yule ambaye atajinasibisha nao akawatetea akawasifia akatukuza vitabu vyao, au akafahamika kama anawasaidia, au akachukia pale wanaposemwa vibaya, au akhadha ya'tadhu lahum, au akaanza kuwachukulia udhuru, unajua fa inna hadha alkalam la yadri ma huwa au man qala, kwamba haya kala maneno hajui nani ya, haya hajui kwamba haya maneno yakoje au nani kayasema. Innahu sannafa hadha alkitab, kwamba yeye ameandika mfano hicho kitabu, au ma ila dhalik, akasema maneno kama hayo ni mfano miongoni mwa mifano ya kuwatolea udhuru. Sheikh Bakari Abu Said hafidhahullah rahimahullah ta'ala akasema alipokuwa anafanya taadili katika haya maneno, fa inna hadha alkalama fi ghayati ad-diqqati wal ahamiyya, maneno haya ya Ibn Taymiyyah yapo katika kina cha kuelekeza kabisa, maana yake yuko katika kina kabisa na yana umuhimu mno. Wa huwa wa in kana fi khususi mudhaharati al-ittihadiyya, hata kama haya maneno yanawahusu ittihadiyya, lakinnahu yantadhim jami'a al-mubtadi'i, lakini yanawaunganisha watu wa bid'a wote. Kwa hivyo basi, fa kullu man dhahara mubtadi'an, yoyote mwenye kumsaidia mtu wa bid'a, fa'azzamahu, akamtukuza, au azzama kutubahu, au akavitukuza vitabu vyake, wanasharaha baina almuslimin, akavitawanya kwa Waislamu, wanafakha bihi wa biha, na akawa sasa anavieneza, anavitangaza, anavisema kwa watu, wa ashaa ma fiha min bid'i wa dhalali, na akaeneza yale yanayopatikana katika hivyo vitabu katika bid'a na upotevu, walam yukshifuhu fima ladaihi min zaighin wa ikhlalin fil i'tiqad fil i'tiqad, na akawa haja yaweka wazi yale ambayo yanapatikana katika hivyo vitabu katika kupotea na kule na ule udhaifu katika itiqadi kuharibu aqidi ahli sunna. Inna man fa'ala dhalika, hakika mwenye kufanya hivyo, fahuwa mufarritun fi amrihi, mtu huyu atakuwa amezembea kwenye jambo lake. Wajibun katu sharri, ni wajibu kukata shari yake, watu wambainishe, waseme fulani awasaidia watu wa bid'a, fulani awatangaza watu wa bid'a, fulani anawatetea watu wa bid'a, isemwe hivyo. Lialla yataadda ila almuslimin, ili ile shari yake isije kaenda ikawapata Waislamu. Kwa lazima huyu abainishwe. Wakad butulina bihadha zaman, tumepewa mitihani na majaribu katika zama hizi. Biakwamin ala hadha alminwal, tumepewa mitihani ya watu ambao wanapita katika njia kama hii. Yuadhimuna almubtadi'a, wanakuwa na waadhimisha watu wa bid'a. Wayanshuruna makalatihim, na wanakuwa natawanya zile makala zao na maneno yao. Wala yuhadhiruna min sakatatihim, na wala hawatahadharishi makosa yao. Wao wanaeneza zile manhaji za bid'a, lakini yale makosa watu wa bid'a hawayasemi na kuyatahadharisha ili Waislamu wayajue, waachane naye, wabaki katika manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na salafu salih. Wama hum alaihi min ad-dalal, na wala hawabainishi yale ambayo wako nayo katika upotevu. Fahdhar aba jahli almubtadi'i hadha, tahadhari na Abu Jahli huyu mtu wa bid'a, tahadhari na huyu Abu Jahli ambaye anakuvuta, anawasaidia watu wa bid'a akuvuta, habainishi ule upotevu waliokuwa nayo watu wa bid'a. Na'udhu billahi minash shaqaa wa ahli. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na uovu na watu wake. Fa kullu shay'in min umuri ad-din, kila kitu katika mambo ya dini, undhur manhaj as-salafi fihi, itazame manhaj ya wema waliotangulia kuhusu jambo hilo. Wala ta'ti bi anzimatin min indik, usilete nidhamu kutoka kwako, mifumo ukatengeneza mfumo wako, au ukapokea mfano mfumo kutoka kwa mtu fulani. La, usifanye hivyo ayuha al-akhi al-muslim. Wa innama yanbaghi an tanzura manhaj as-salafi fi jami'il umur, jambo ambalo linatakiwa kwako uitazame manhaj ya salafi inasemaje kwa kila jambo. Tazama manhaj ya salafi inasemaje kwa kila jambo, hapo utakuwa umeenda sahihi. Wa min amsilati dhalika al-ghina wal-anashid, mfano wa hilo ni al-ghina, nyimbo, kuimba. Wal-anashid, zile ambazo zinaitwa anashidi islamia, anashidi za Kiislam, kasida. Nini manhaji ya salafu salih kuhusu kuimba, kuhusu hizi anashidi ambazo tunazisikia katika matv, watu wanaimba, jamaati jamaati wanaimba kwa lengo la kufanya da'wa wanaimba. Je, ndani wa Islam kuna kuimba wakasimama hata hapo watu wazima wakaanza kuimba? Ndani ya Uislamu ipo manhaj ya salafu salih, wanasema alghina haram, kuimba ni haram. Yani katika Uislamu hamna kuimba. Kad nasa alquranu ala tahrimihi, Qurani imeleta nasu juu ya uharamu wa kuimba imba kasida hizi hizi anashidi wa ma ila dhalika. Wabayana salafu salih wala imma, na salafu salih na imma kalibainisha hilo, na katika hilo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa minan nasi man yashtari lahu alhadith, na kuna miongoni mwa watu ambao wananunua lahu alhadithi, wananunua michezo mapumbazo ya hadithi. Hii lahu alhadithi ipigie mabano, hii lahu alhadithi ipigie mabano. Ni nini maana ya lahu alhadithi? Miongoni mwa watu wananunua lahu alhadithi, liudhilla an sabilillahi bighairi ilmin, ili wawapoteze watu, wapoteze watu katika njia ya Allah bila elimu. Wayattakhidhaha huzwa, na wanaifanya kuwa ni mchezo na kucheza shere na kufanya mzaha. Ulaika lahum adhabun muhin, hao watakuwa katika adhabu kali yenye kudhalilisha. Nini maana ya lahu alhadith? Nini maana ya lahu alhadith, ayuha alakhi salafi, ayuha alakhi muslim? Tuangalie masahaba, tuangalie masahaba wanatuambiaje. Masahaba watafsiria Qurani, waliisoma hii lahu alhadith kwa mtume, kwa sababu mtume alikuwa akiwasomesha aya kumi kumi. Sasa hii lahu alhadith aliwasomeshaje? Watuambie nini maana ya lahu alhadith. Akasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, lahu alhadith alghina, lahu alhadith ni nini? Ni kuimba, ni nyimbo. Akasema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lahu alhadith alghina wa ashbahuhu, ni kuimba na mfano wake. Jambo lolote liitwe jina jingine, liitwe mziki, kasida, anashidi na kadha, lakini linaingia katika maana ya nini? Ya alghina, kuimba. Wa qala aidan lahu alhadith alghina walistima'u lahu, maana ya lahu alhadith ni ghina, na kusikiliza, sio tu wewe mwenyewe kuimba, hata kusikiliza pia inaingia humo. Wa qala Jabir radiyallahu anhu, له الحديث الغنى والاستماع له وكل له وين له الحديث ni kuimba na kusikiliza na kila ambacho kinaweza kumkumbaza mtu na kumuondoa katika dhikri za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa je, haya mambo ya kuimba na mambo ya anashidi ni mambo khilafia? Atuambie Imam Ibn Jarir al-Tabari, tumuulize al-Imam Ibn Jarir al-Tabari, atakwenda kutuambia je hii lafu al-hadithi maulama wametofautiana au hawajatofautiana, ni ijmaa ya ulama au sio ijmaa? Lakini Imam al-Tabari, acha kwanza atudadavulie haya maneno ya masahaba, anasema waswawabu, na jambo ambalo ni haki min alqawli, katika qawli fi dhalika an yuqala, katika hilo ni kusema hivi, anabihi kullama kana min alhadithi mulhiyan, Allah amekusudia kwamba hadithi zozote ambazo zitaweza kumkumbaza mtu na kumuondoa katika dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala na njia yake, basi ndiyo makusudio ya lahu alhadithi. Ma kana mulhiyan an sabilillah mimma naha Allahu anhu, mimma naha Allahu an istima'ihi au rasuluhu, kwa yale ambayo Allah ameyakataza kuyasikiliza au mtume kayakataza. Li anna Allah ta'ala amma biqawlihi lahu alhadith, kwa sababu Allah ameneza amelitamka neno kwa upana wake, amesema ni lahu alhadithi. Walam yukhassis ba'dan duna ba'din, hakuhusisha baadhi ya neno na akaliacha jingine. Fadhalika ala umumihi, kwa hiyo hilo neno la lahu alhadithi libakie kuenea vitu vyote ambavyo vinaweza kumwondoa mtu katika njia ya Allah. Hatta yati ma yadullu ala khususihi, mpaka yaje mambo ambayo zije dalili ambazo zitaweza kuliondoa jambo hilo na kuyabakisha baadhi ya mambo. Walghina washiriku min dhalika, akasema Imamu Tabari, akasema hivi, kuimba na shiriki vyote vinaingia katika lahu alhadith. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية، هذه إحدى الثلاث الآية الآيات إن موجة يا آياتات التي استدل بها العلماء على كراهية الغنى والمنع منه. نكتك موجة يا آياتات أنبازوا العلماء ومستدينازوا جويا وحرام وغنى نكوزيزويا juu ya uharamu wa ghina na kuzuia, uharamu wa kuimba na kuzuia. Na hapa ametumia neno al-karaha, wal-karaha fi inda salaf at-tahrim, karaha kwa wema waliotangulia maana yake ni haramu. Wakati haka Ibn Jarir al-Tabari al-ijma' ala tahrim al-ghina, al-Imam Ibn Jarir al-Tabari akatwambia jamani, kuhusiana na mambo ya kuimba maulama wote wa Kiislamu wamekubaliana kwamba ni haramu. وذكر أن الرجلين خالفا، نكتاد كما كنا بدون بويلي أما بمخالف كنا واتوا ويل ومخالف ومخالف إجماع. نواني أكنا ناني نواني إبراهيم ابن سعدي نعبد الله ابن سعدي نعبد الله ابن الحسن العنبري. سزهاو عبد الله هو عبد الله إبراهيم ابن سعدي na Abdullah ibn Hasan al-Ambari, nini hali yao? Hao nao ni maulama ambao wanazingatiwa ili khilafu yao iharibu ijmaa, kwa somo ulama wakiwa ni wengi wakatamka kauli moja, wakatokea wala mmoja katika wao akakhalif, hapo akisema kama ijmaa tunasema kuna kauleni masali khilafia. Sasa je, haya aliyosema Imam Tabari, je, hawa maulama, hawa watu waliowataja watu wawili hawa ambao wamehalifu ijma, ni watu wanazingatiwa katika maimamu wa Kiislamu? Anakuja Abu Tayyib Tabari Shafi'i, anatubainishia kuhusu watu hawa. Abu Tayyib Tabari Shafi'i anatubainishia hali ya hawa, anasema itba'u liljama'ati awla, kuifuata jamaa ni bora, min ittiba'i rajulaini mat'unun alayhima, kuliko kuwafuata watu wawili ambao watu wenyewe wamejeruhiwa. kauli zao katika Uislamu hazizingatiwi, kauli zao katika Uislamu hazizingatiwi. Kwa hiyo tunabaki katika ijmaa ya salaf kwamba alghina haram, kama kunyima ni haramu. Wa mimman haka alijmaa ala tahrimi alghina, na miongoni mwa wale ambao wametaja ijmaa juu ya uharamu wa kuimba ni al-Imam Ibn Salah wa Ibn al-Munzir. Imam Ibn Salah ash-Shahrazuri na pia al-Imam al-Munziri. Kuna maneno mengi ya ahli al-ilmi ambao wamesema al-ghina yumbitu an-nifaqa fi al-qalbi, akina Abu Hanifa, akina Imam Ahmad ibn Hanbal wakataya wa ma ila dhalik. Lakini haya maneno yote tuyavuke. Nilichokuwa nataka kukibainisha kwenu ya ikhwata, nilikuwa nataka niwabainishe hiki ambacho nimekisema kwamba manhaji ya salafi kwamba kuimba ni haramu. Tumefahamiana hapo? Manhaji ya salafi kwamba kuimba ni nini? Ni haramu. Hizo akwali nyingine kila mmoja insha Allah atazisoma. Lakini hizi nyimbo ambazo walikuwa wanaimba zilikuwaje? Je, ni nyimbo ambazo wanakusudia kwamba ni hizi nyimbo labda miziki hii ya Bongo Flava au hizi taarabu, mpaka maulama wakasema hizi ni haramu, zinaingiza unafiki katika moyo, mpaka Imam Shafi aliposema kwamba nimetoka Iraki, nimewaacha watu huko wanaimba nyimbo zao, wanawaondoa watu katika kuisikiliza Qur'ani na kuisoma. Hizo ni nyimbo za namna gani? Nyimbo zao hizo amezielezea Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala kwamba zile nyimbo zilizokuwa naimba zilikuwa tuzahidu fi dunya, walikuwa naimba nyimbo za kuwaondoa watu waachane na dunia, wayukhbilu ila al-akhirah, na waelekee akhirah. Kwa baadhi ya watu wanakuwa wanapiga makofi au ma ila dhalika, wanapiga sauti au nini na nini, ima wanapiga makofi au wanapiga wama na nini, wanaimba ambazo hii ilikuwa ni shiari ya sufia, ilikuwa ni katika zile wale ambao walikuwa wanaimba walikuwa ni sufia. Hapa Imamu Shafi'i alikuwa anawazungumzia as-sufia, masufi, na akawaita az-zanadiqa, akasema wanaimba nyimbo ambazo zinawazuia watu kusikiliza Qur'ani. Walikuwa wanaimba nini? Walikuwa wanaimba samai, walikuwa wanaimba nini? Walikuwa wanaimba samai, yani wanaimba nyimbo ambazo zinawaondoa watu waache uzinifu. Ndio nyimbo ambazo walikuwa wanaimba, wa waelekee katika taa, waache pombe. Si kwamba walikuwa wanaimba kumsifia mwanamke, kwamba wanaimba baby nini, aa, walikuwa wanaimba nyimbo ambazo zinaitwa nyimbo za Kiislamu. Ndio walikuwa wanaimba hizo, tuelekee akhera, tuogope kiyama, tuogope moto. Ndio nyimbo ambazo walikuwa wanaimba hizo, hizo nyimbo hizo ambazo walikuwa wanaimba, ambazo zinawatoa watu watende na mambo ya dunia na maasi. Imam Shafi akazihukumu hizo nyimbo na wale wanaoimba kwamba hawa watu ni zanadika, ni mazindiki, ni kama vile wanafiki, waimba nyimbo wawazuia watu kusoma Qur'ani na kuisikiliza. Nyimbo zao si kama walikuwa wanasifia pombe au wanasifia wanawake au wanasifia zinaa, hapana, bali walikuwa zinawazuia watu kuzini, kufanya zinaa, zinawaambia watu waswali, watoe zaka, wawatunze mayatima na kuwalea, wa ma ila dhalika, zinawaelekeza akhira. Imam Shafi akasema hawa ni zanadika. Fa bi hadha almuntalaq, inaingia hata al-anashidu al-islamia, kwa sababu anashidu al-islamia zinakusudia kuwashawishi watu katika dini, si ndio maana yake hiyo? Zile anashidi ambazo tunazisikiliza katika maredio au katika matv au katika al-YouTube au katika Facebook au katika wapi, sehemu yoyote ile ambazo mnazisikiliza, lengo lake zinakuwa zinawahimiza watu waelekee kwa Allah na waache mambo ya dunia na waache mambo ya madhambi. Kwa hali kama hiyo, maana ni ile ile, haibadiliki. Na ndo maana Sheikh Muhammad Ibn Nasir Al-Albani rahimahullah ta'ala alipoelezea akaelezea kwamba hii ni jina, zimepewa jina ambayo sio jina lake. Yaani kwa maana zimeitwa anashidu islamia ili watu wasielewe, lakini ni zile zile. Tusome maneno ya Sheikh Salih Al-Fauzani, maneno ya Sheikh Al-Albani tuyavuke. Tuanze kwenye maneno ya Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen. Anasema al-inshadu al-islami, huku kuimba kwa Kiislamu, alipoulizwa kuhusu hilo akasema inshadu mubtada'i, ni kuimba kulikozushwa. Hakukuwa katika Uislamu mambo ya kuimba imba. Yushbihu mubtada'ahu sufiya, inafanana na yale ambayo wameazua masufi. Walihadha yanbaghi al-udulu anhu ila mawa'idha ila mawa'id al-Qur'an wa sunnah. Na hapo inatakikana kuviacha hivi ya mambo ya kuimba, kusikiliza nyimbo, yani ukasikiliza kasida ili ikuelekeze akhira. Achana na mambo hayo, rudi katika mawaidha ya Qur'ani na mawaidha ya sunna. Anasema Sheikh Salih Al-Fauzani hafidhahu Allah ta'ala, wa mimma yanbaghi at-tanbihu, wa mimma yanbaghi at-tanbihu alayhi, na yale ambayo yanatakiwa kuyatanabahisha na kutanabahika nayo, ma kathura tadawuluhu baina shababi almutadayyinin, yale ambayo yamekuwa ni mengi sana kuyafanya na kupeana na kuenezeana kati ya vijana ambao wameshikamana na dini. Min ashritatin musajjalin, kwa kanda ambazo zimerekodiwa, alaiha anashid, ndani yake kuna hizi nyimbo, bi aswati jamaiya, kwa sauti za pamoja, yusammuna hal anashida alislamiyya, wanaziita anashidi za Kiislamu. Wa hiya naw'un min alaghani, nayo ni aina katika kuimba katika nyimbo. Wa rubama takunu bi aswati fatina, na mara nyingine zinaweza kuwa kwa sauti za kuleta fitna. Wa tubahu fi ma'aridha at-tasjilati, na zinauzwa katika maduka, zinauzwa katika maduka ya kurekodia kanda, zinauzwa katika maduka ya kurekodi, ma ashrita tasjili al-Qur'an al-Karim, zinauzwa pamoja na kanda za zilizosajiliwa zilizorekodiwa Qur'ani tukufu. Wal muhadharati ad-diniya, na mihadhara ya kidini. Anasema Sheikh Salih hafidhahu Allah, wa tasmiyatu hadhihi al-anashid bi annaha anashidu islamiyya, kuziita hizi nyimbo kwamba ni nyimbo za Kiislamu, tasmiyatun khafi'a, ni majina ya kimakosa. Bi anna al-islama lam yashra' lana al-anashid, kwa sababu Uislamu haujatuwekea kuimba, Uislamu haujatuwekea kwamba tuimbe. Wa innama shara'a lana dhikra Allah, Uislamu umetuwekea kumtaja Allah, wa tilawata al-Qur'an, na kuisoma Qur'ani, wa ta'alluma al-ilma an-nafi', wa ta'alluma al-ilmi an-nafi', na kuisoma na'am elimu yenye manufaa. Amma al-anashidu, ama hivi nyimbo, fahiya min dini sufiyati al-mubtadi'ah, hii kuimba nyimbo za Kiislamu ni mambo ya dini ya masufi. Alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba, kwa sababu wao masufi wamefanya dini yao ni mchezo na ni nani, ni mapumbazo na kucheza. Wao masufi wameona dini yao ni kucheza. Utaona wanacheza wanauka mwana hapo mashaikh, wao dini yao ni kucheza. Wattikhadhu al-anashidi min ad-din, واتخاذ الاناشيد من الدين فيه تشبه بالنصارى, كفانا كويمبا katika dini ni kujifananiza na nini, na wakristo, kwa sababu wakristo wao dini yao ni kuimba na kumtukuza Bwana. Sisi hatuna kuimba kumtukuza Allah, la, tuna dhikrullah, tuna alquran, tuna adhkar, hadha huwa. Ama kuimba hiyo katika masufi, na masufi wamechukua kwa nani? wa an-naswara, kusoma naswara wao wanaimba na kumtukuza nini? Kumtukuza Bwana. Hadha huwa wa hadhihi al-mas'ala ayuha al-akhi al-muslim, na mas'ala haya wa hiya mas'alatul ghina wal anashid, na huwa ni mas'ala ya kuimba na anashid. Min al-masail allati inharafa anha ba'd ansar as-sunnah, ni katika mambo ambayo baadhi ya ansar as-sunnah wamepinda. Wengine mnawafahamu, hatuwezi kusema kwamba huyu kapinda huyu. Na mfano mdogo, yupo yule ansar as-sunnah ambaye anaimba kule Mombasa, Yusuf Abdi, yule ni ansar as-sunnah aimba, na wengine wanakuwa wanaweka kanda, wengine wanaweka kanda, wanaweka CD, na wanaimba kwenye TV yao na maredio yao wa maila dhalika, wanaimba. Ilam yakun jami'uhum, kama si wote, kama si wote, fayajibu alayhim an yarji'u ila alhaq, ni wajibu kwa ansar sunna warudi katika haki, li'annahum khalafu alijma'a wa salafa fi alhukm ala alghina, kwa sababu wao wameenda kinyume na ijma'. Ijma' ndio ibtada alimam at-Tabari, ameitaja al-Imam Ibn Salah al-Shahrazuni, ameitaja al-Imam al-Munziri, na akasema Abu Tayyib al-Tabari Shafi'i, famawali walio khalifu ni rajulani mat'unun alayhima, ni watu ambao wamejeruhiwa aslan, hata kauli zao hazikubaliwi, wamejeruhiwa, waende kando huko. Kwa hiyo wao lazima warudi. Kwa hiyo kwa hili wafaku sufia, hapa ansaru sunna wamewafiki sufia na al-Imam Ibn Jalil al-Tabari, na ameshabainisha swala kama hilo na maneno ya al-Imam Abu Tayyib al-Tabari Shafi, akaelezea kama wale waliokhalifu ni watu ambao wamejeruhiwa, si watu ambao kauli zao zinazingatiwa. Mashaikh ansaru sunna fil awani al-akhir, mwisho mwishoni huku waliingia katika ile kusanya kusanya, yaani kwa yule ambaye atafuata zile nidhamu zao, hata kama atakuwa mkhalifu manhaji ya salafi, basi wao walikuwa naenda nao, kwa sababu ansar sunna mwanzo walikuwa ni masalafi, ansar sunna mwanzo walikuwa ni masalafi, si kama wao tangu ilipoanzishwa hiyo jamaa za ansar sunna kama walikuwa mahisbu, la, kanu salafiyin, lakini walivyoendelea wakaanza kuingiza katika nidhamu zao mambo ambayo yanakhalifu manhaj ya salafi. Hatusemi hilo kwa sababu eti tunapinga taasisi, la, taasisi tunazo, lakini taasisi ikiwa na nidhamu ambazo zinakhalifu manhaj ya salafi, taasisi hiyo inahukumiwa kwa nidhamu hizo, inahukumiwa kwa nidhamu ambazo zina hukumu ambazo zina khalifu manhaji ya nini? Manhaji ya salafi. Sisi tunaelewana ikhwata, ndicho inachohukumiwa. Madamu ndani ya taasisi mnafanya mambo ambayo yana khalifu manhaji ya salafi, basi nyinyi mnahukumiwa kama mmekhalifu manhaji ya salafi. Ash-Sheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu, alipokuwa amekutana na ansaru sunna Madina, ameelezea katika al-makhraj min al-fitan, wakati anaelezea ansaru sunna akasema, nilipokutana nao walipotokea Sudani, wale wa Sudani, fakanu mukhtalifina fil manahij wal aqida, walikuwa wanatofautiana katika manhaji na aqida. Katika kuzungumza nao nikakuta baadhi yao ni matakfiri, nikakuta baadhi yao wana ni Mu'tazila, baadhi yao wana kadha, nikakuta wao kweli ni ansar sunna, ndio tasi yao na ndio jamaa yao, lakini nikakuta wao wanatofautiana katika mwelekeo. Sisi tunaelewa navyo hilo, sisi hatulifanyi. Tunatakiwa tukiwa katika taasisi moja tunafanya kazi ya da'wa, madamu hiyo taasisi inafanya kazi ya da'wa, imejitangaza serikalini, imejitangaza kwa wananchi, imejitangaza kwa Uislamu kwamba yenyewe inafanya kazi ya da'wa, inakuwa ni wajibu maadamu inafanya kazi ya da'wa ya Kiislamu ipite katika manhaji salafi. Na wale ambao ni Allah wale ambao ni members kuanzia viongozi kuja na wale wanaofuatia, wote wanatakiwa wagandamane, washikamane na manhaji salaf. Kwa nini? Kwa sababu taasisi yetu inashikamana, inafanya majukumu ya da'wa, na kwa kuweka kama majukumu ya da'wa inabidi iwe inapita katika mifumo ya manhaji salaf. Kwa hiyo inawezekana ukakuta wao hawa wanafanya hiki, ukaikuta katika taasisi fulani ya Ansarus Sunna, usikikuta katika taasisi nyingine. Sisi tunafahamia hapo, lakini ukakuta wote wanaenda katika ile kanuni ya maadhira. Kanuni ya maadhira mnaifahamu? Kanuni ya maadhira ya Sayyid Qutb: najitami'u fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Tutakusanyika, tutakuwa kitu kimoja katika yale tuliyokubaliana, ya khalifu Qur'ani, ya khalifu Sunna. Sisi kwa kuwa tunakubaliana hayo, basi tuwe kitu kimoja, na yale ambayo tunakhalifiana, basi tuoneane udhuru. Kwa hiyo atakuja pale, kama atakuja atawatukana masahaba, Sayyid Qutb anawatukana masahaba, kama sayati maana anawatukana masahaba wa Mtume sallam, amemtukana Musa Nabiyullah, akasema dawa yake ilikuwa ni ya ususwavu, dawa yake sio kadha na kadha, mpaka akawa na ibalance anaangalia kati ya dawa ya Musa na dawa ya Ibrahim. Akamtukana Musa, akamtukana Uthman sahabiyun dalil. Tabia ya kuwatukana masahaba ni tabia ya Mashia. Akamtukana Muawiya na wengineo katika masahaba. Leo hii mtu akija akasema hivi, Sayyid Qutb kapinda katika manhaj ya salaf juu ya kuheshimu masahaba, anakuja mtu asema mnawasema watu yeye, mbona kawasema masahaba? Alipowasema masahaba, wewe hujamsema, umepata sauti pale ambapo amesemwa yeye. Ma waraa al-akmah ma waraaha, nyuma ya kichuguu kuna jambo. Kwa nini unakosa kuwatetea masahabu wa Mtume, unakuja kumtetea aliyewatukana masahabu wa Mtume? Kwa hiyo kabisa, sasa baadhi ya mambo tuoneane udhuru. Kwa hiyo utakuta sasa mambo ambayo yatapatikana kwenye taasisi fulani ya Ansarus Sunna, kuna mikhalafa, utakuta kwenye taasisi nyingine haipo, kuna mingine, lakini taasisi hii haiwezi kuikosea nyingine. Ama sisi masaya vila, sisi lazima tukubainishie kwamba bwana hapo umeacha manhaji ya nini, ya salaf. Kwa sababu hiyo ni nasiha lillahi azza wa jalla wa li rasulihi wa li aimmati almuslimina wa ammatihi, lazima tunasiane. Na ndio maana tukaitwa ummatan ummat khairin, ndio maana tukawa umma bora. Kwa nini? Sababu ya kunasiana. Kwa hiyo swala ndio liko hivyo, mashaka wangu. Kwa hiyo falwajibu alaina an natamassaka bilkitabi wa sunna wa ma jaa an salaf wa ijma'i ulama. Anasema al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, fa in ahbabta ya Abdullah al-insafa, ikiwa unataka ewe Abdullah, ewe mja wa Allah, unataka insafu, unataka uitetee haki, usimame katika haki, faqif baa nusus al-Qur'ani wa sunan, simama na nusus za Qur'ani na sunna, thumma ndur ma khalahu as-sahaba, kisha tazama lile walilosema masahaba, wa tabi'una na matabi'i, wa a'immatu at-tafsiri min hadhihi al-ayat, na imma tafsiri katika hizi aya, wa ma hakahu min madhahib as-salaf, na yale ambao wameyasema kama haya ndio madhhab ya salafi. Fa imma an tantiqa bi ilmin wa imma an tasquta bi ilmin, imma utazungumza kwa elimu na imma utanyamaza kwa akili. Salafu salih wametuambia nyimbo katika Uislamu hakuna, kuimba haifai, ni haramu. Na nyimbo walizokuwa nakataza sio hizi za Bongo Flava, walikuwa nakataza hizi ambazo zinawahimiza watu waelekee akhera na waache dunia, sio hizi za kuwasifia wanawake na kadha wa maila dhalika, na pombe na mambo machafu. Walikataza hizi allati tahuthu ila albaqi min alfani, walikuwa nakataza zile nyimbo ambazo zinawahimiza watu kuwaelekeza katika akhira yenye kubakia na waache dunia yenye kuisha. Maulama wakakataza bil ijma. Kwa hiyo lazima tufuate madhhabu yao. Kwa hivyo ayuha al-akhi al-muslim, fa kullu shay'in min umuri ad-din, kila kitu katika mambo ya dini, unzur manhaj as-salaf fihi, itazame manhaj ya wema waliotangulia, wala ta'ti bi anzimatin min indik, usilete nidham, mifumo, usilete mambo kutoka katika akili yako ukayatengeneza mwenyewe ukasema haya ni mambo ya salaf, huu ni Uislamu, la au ghayrik au kayanukuko mwingine, usialete hayo. Fa innama yanbaghi an tanzura manhaj as-salafi fi jami'il umur, jambo ambalo linatakiwa kwako wewe, tazama manhaj ya wema waliotangulia katika mambo yote ya dini. Wa min amthila dhalik, na miongoni mwa mifano, wa min amthila dhalik, miongoni mwa mifano, mawqifu as-salaf as-salih min ahli al-bid'ah, ukurasa wa 16 huo Sheikh, mawqifu as-salaf as-salih min ahli al-bid'ah, mawqifu ya wema waliotangulia kuhusu watu wa bid'ah, ni nini manhaji ya salafu salih kuhusiana na watu wa bid'ah? Salafu salih wanatuambiaje? Kuna masalafi na kuna watu wa bid'ah, je tufanyeje? Wanatuambia adamu lihtiram, tusiwaheshimu watu wa bid'ah, tukawakaribisha kwenye misikiti yetu na vituo vyetu, wa adam dhikrihim biljamil, na tusiwataje kwa wema, wa adam mujalasatihim, tusikae na watu wa bid'a, haifai kukaa na watu wa bid'a, walistimai lahum, na wala haifai kuwasikiliza, kusikiliza darasa zao mubashara au mihadhara yao mubashara au kusikiliza kana zao au wa maila zari, kukaingia katika YouTube au kwenye nini ukamfungua ukafungua kule ukamtafuta mtu wa bid'a ukaanza kumsikiliza, la, hiyo sio manhaji ya salaf. Anasema al-Imam Abu Uthman Ismail ibn Abdul Rahman as-Sabuni al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, anatuambia sasa manhaji ya salaf, anasambia wa yubghiduna ay ahlus sunna, na wanawatukia ahlus sunna ahlal bid'i, wanawatukia watu wa bid'a, alladhina ahdathu bid-din ma laysa minhu, watu wa bid'a ambao wamezusha katika dini ambayo hayamo, wakaingiza katika Uislamu yasiyo kuwemo. Ahlus sunna walikuwa wakiwachukia, wala yuhibbunahum, hawapendi, wala yashabunahum, hawaambatani nao, hata katika safari walikuwa hawasafiri nao. Yani ukapanga safari na mtu wa bid'a haifai. Wala yastami'una kalamahum, na wala hawasikilizi maneno yao. Wala yujalisunahum, na wala hawakai nao. Wala yujadilunahum fi dini, na wala hawafanyi midahalo nao katika dini. Yani ukakaa na mtu wa bid'a ukaanza kumnakishi, wewe unaleta aya leta hadithi, hapana, usikae naye wewe, ushajua manhaji salafi, kape mbele, achana naye. Wala yunadhirunahum, na wala hawafanyi nao midahalo. Wayarauna sauna adhanihim an samai abatilihim allati idha marrat bil adhan wa qarrat fil qulub dharrat. Na wao ahlus sunna wanaona kwamba wahifadhi masikio yao kusikiliza zile batili zao ambazo ikiwa zitapita kwenye masikio yao zikakita katika nyoyo zitaleta madhara. Walikuwa naona la, hamna kuwasikiliza watu wa bid'a, kwa sababu ukimsikiliza anaweza akasema neno likaingia ndani ya masikio likakita katika moyo ukapinda ukajikuta ushakuwa mtu wa bid'a. Wadarati ilaiha min alwasawis au min alwiswas, ikaleta mambo ya wasiwasi, kaanza kushuku haki aliyokuja na mtume. Walkhatarati alfasida madarat, ikaleta hatari nyingi ya mambo ambayo yatapita, kwa sababu ya kuwafata na kukaa nao na kuwapenda na kuwaweka karibu watu wa bid'ah. Wa fihi anzala aidan, wa fihi anzala Allahu azza wa jalla, anasema as-sabuni, Na kuhusiana hilo la kutofaka na watu wa bid'a, ametenemsha Allah azza wa jalla, wa idha ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina, na utakapokuwa umewaona wale ambao wanazisema vibaya, wanazikengeuka aya zetu, wakawa wanastamka maneno ambayo hayako katika thawabu, hayapo katika haki ya kumudhi Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam, na kumsema vibaya Allah na mtume na kwenda kinyume na haki, fa'aridh anhum, wakengeuke, jitenge nao. Hatta yaqudu fi hadithin ghairi, mpaka waje katika mazungumzo mengine ambayo ni ya haki, maadamu watamka mazungumzo ya batili kanao mbali. Haya ya katika aqida ya salaf ashabu alhadith. فكلام أهل العلم في النهي عن احترام أهل البدع. ما نين يا أهل العلم يكتازا ويشموا بدعة ومدالستهم لكانوا وعدم الاشتراك معهم نفوتوا شركنا كثير. هيا ما نين نمنجي. فمن قرأ كتب السنة والمنهج من يكتب سما بتوبة سنة منهج وعقيدة أهل السنة نفسه منهج عقيدة يا سنة نعم ظهر ما له موقف السلف في أهل البدع يتمذهلكيا كبيسا موقف السلف كسيان وطو بدعا كما نقل لنا الصابوني كما ألبو تنقليوا كما ألبو تنقليا الإمام الصابوني رحمه الله تعالى. وهذه المسألة نمسألة هيا وهي مسألة موقف أهل السنة والجماعة في بغض أهل البدع والمخالفات. Leo ni masala ya ahli sunna wal jamaa juu ya kuwabughudhi na kuwachukia watu wa bid'a na mukhalafa. Min al masail allati inharafa anha ansaru sunna, ni miongoni mwa masala ambayo ansaru sunna wamekuwa ni wenye kupinda, wamepinda katika masala haya. Fayajibu alayhim an yarji'u ila al haqq, ni wajibu juu yao warudi katika haki. Li'annahum khalafu ahli sunna bi dhalik, kwa sababu wao wamekhalifu ahli sunna katika hilo. Wamintilkum almukhalafat, na miongoni mwa hiyo mikhalafa ihtiramuhum alqardawi, kule kumheshimu na kumtukuza alqardawi. Wa hasan albanna, na kule kumheshimu hasan albanna. Wa sayyid qutb, na sayyid qutb. Wa sururiyya, na kuheshimu asururia, ambao wote hao niliowataja wote ni ahlu albid'a. Na hii ni mifano, haija kusudia kwamba ni hao peke yao ambao wanaheshimiwa na ansaru sunna. Wapo ahlu albid'a wengi ambao ansaru sunna wanawaheshimu na kuwatangaza na kuwatetea. Wa ghairihim min du'ati alfitna, wengineo katika wa madu'ati wa fitna. Wa yastadikuna ma'ahum fi ad-da'wa, na wanashirikiana nao katika da'wa. وأما سيد قطب نعم هو سيد قطب قد قرر في كتبه العقائد الفاسدة. سيد قطب أم كاريدي أم وكوني بتابو بياو إتكادي بطوف أنا إتكادي بطوف كتك بتابو بياك من وحدة الوجود. أنا إتكادي وحدة الوجود. وحدة الوجود يعني أنا أقصديها ما أنا ياك يعني ما لي حقيقي لإنكار وجود الله kupinga uwepo wa Allah. Inkaru wujudillah, anasema kwa mfano mtu ambaye anaitakidi wahdatul wujud anasema al-kafu kulluhu Allah mathalan, akasema hu kiganja chote ni Allah mathalan. Wa yaqulu la yujadu al-khaliq wala al-makhluq, hakuna muumba na wala hakuna aliyeumbwa. Faman abada shay'an faqad abada Allah, yani wahdatul wujud inataka kufanana ile al-ittihadiyya, tumefahamiana hapo, inaweza kufanana ile al-ittihadiyya kwamba Allah na kiumbe wote viko nini, viko sehemu moja. Yaani kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala yeye na viumbe wote wako sehemu moja. Wa ta'anu fil anbiya, amewatukana manabii. Huyu Sayyid Qutb kawatukana manabii. Kata'anihi fi Musa, kama kutukana amemtukana Musa. Wa ta'wili ayati sifat, na amefanyia ta'wili aya za sifa. Yaani kwa maana katika ayati sifat yeye ameenda na muundo wa ashaira na mu'tazila, hajaenda muundo wa ahlus sunna wal jamaa. Wa takfidi mujtama'i islami, na kuwakufurisha waislamu. Wa ta'ani fi ba'd as-sahaba, na kuwatukana baadhi ya masahaba. كتعنيه في عثمان ومعاوية كما كنت كان عثمان ومعاوية وغيرها من العقائد السيئة والمناهج الفاسدة نمون من جنيه كتك إتكاد أمزن بوفو نمنهج أمزن بوتو. وقد رد عليه الشيخ ربيع بن هادي ابن عميد المدخلي أم مردي هو سيد قطب نكبينيش مكسياك شيخ ويت ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في عدة كتب قد كتبهم بدين بالي منها نقول ما هي كتابه الضواء الإسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره نكتب كنجين العواصم مما في كتب سيد قطب من الخواصم نام علماء أثنى العلماء على ردود الشيخ ربيع نام علماء قوة مع علماء قوة كن ابن عثيمين أكن الشيخ عبد العزيز بن باز أكن الألباني وكست فيها ذي ردود ذا الشيخ ربيع عن باز أمزدوى كم قصوى سيد قطب. أنا سمى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كل ما رددته على سيد قطب إن فاق سمى كل ما رددته على سيد قطب حق وثواب يوت اليوم رد سيد قطب يوت يوت نكويلي كبيسة نوم فتية ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافات الإسلامية أو من الثقافة الإسلامية نكوهيلو إن أمبيرتيا كلا مسلم كيف كتك ثقافة نتمدون ذاك الإسلام أن سيد قطب كما هو سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام huyu Sayyid Qutb alikuwa haujui Uislamu, alikuwa ajisemea semea, ajifanyia fanyia, haujui Uislamu bi usulihi wa furu'ihi, kwa misingi yake na matawi yake alikuwa hajui. Fajazakallahu khairal jaza ayyuhal akhir Rabi', Allah kulipe, Allah kulipe ewe ndugu yangu Ar-Rabi', ala qiyamika biwajibil bayan, kwa kule kusimamia wajibu wa kubainisha, wal kashfu an jahlihi, na kuweka wazi ujinga wake, inhirafi anil Islam, na kupinda kwake katika mambo ya Uislamu. Wa qala al muhaddith al Albani aidan, anasema pia al Albani rahimahullah ta'ala, nakala Sayyid Qutb kalama sufiya, amenukuu Sayyid Qutb maneno ya masufi, wala yumkin an yufhama minhu illa annahu yaqulu bi wahdati al wujud, haiwezekani kafahamika kwake isipokuwa yeye alikuwa anasema hii itikadi ya nini ya wahdat madha alwujud, ambayo tumesha elezea maana yake. Wa qala al-allama Sheikh Muhammad bin Said al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, qara'tu tafsirahu, nimesoma tafsiri ya Sayyid Qutb inayoitwa Dhilal al-Quran li Sayyid Qutb li surati al-Fatiha, nimesoma surati al-Ikhlas. Wa qad qala qawlan 'aziman fiha, amesema kauli kubwa katika hiyo surati al-Ikhlas, mukhalifan lima alayhi ahlu sunnah wal jamaa, أنا خالف يلي وليكون أنا أهل السنة والجماعة حيث إن تفسيره لا كلف تفسيره لسورة الإخلاص يدل على أنه يقول بوحدة الوجود إن جريشة قم بيه أنا سيما كسيانا إتكادي وحدة الوجود أنبوت ما يسيما قم با نكما فيلي أنا سيما قم با هكونا تفوتي فمن عبد شيئا فقد عبد ماذا فقد عبد الله كابدو كيف تشوتي من مبدو أبو أما إنا إذا ربك فنانا إلي ناني إلي إتكاديا الاتحادية أو الحلول والاتحاد. ناخذ دليل قسمة ابن عثيمين متوالعة لكتب سيد قطب خليلة. كسمة قانغو بتب سيد قطب إلى موانزو. كسمة قانغو بتب سيد قطب مي. ني سانة ني ني وتشان متوالعة قانغو. أو كسمة بتب سيد قطب. متوالعة عمدو عمنو. سبسم مرة فمرة. ولا أعلم من حال الرجل. سفهم حال يهويوان. لكن قد كتب العلماء فيما يتعلق بمؤلفه في تفسيره في تفسير ظلال القرآن. مع علماء وميانديكا يعني أبو ينا مفنغمانا تفسيرياك يا ينا مفنغمانا بتبوبياك لبو بيانديكا هسا هسا هي ظلال القرآن كتبوا ملاحظات عليه وميانديكا مقوسة لي قسيا مثل ما كتبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله وكتبه أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه نيالا ليانيك الشيخ ربيع على سيد قطب في تفسيره وفي غيره نمو من جنيه ليانيك الشيخ ربيع فمن أحب أن يراجعها فيراجعها يلي أبانا تكا أبفني مراجعة بس أرودي كولي هو سيد قطب من مليزة tunakuja kwa Hasan al-Banna, tunakuja kwa nani ya ikhwata? Hasan al-Banna. Tumemwona Sayyid Qutb hakuwa mtu wa nini? Sayyid Qutb hakuwa mtu wa sunna. Sisi tumefahamiana hapo, kwa maana anayemtetea Sayyid Qutb anamtetea mtu ambaye sio mtu wa sunna.